Radio 1. Middernacht, het begin van donderdag 22 augustus. Annette Schut met het NOS Journaal. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft voor het eerst sinds de aanslag op zijn leven weer een campagnebijeenkomst in de open lucht gehouden. De oud-president hield de afgelopen weken al meerdere bijeenkomsten, maar die waren allemaal binnen. In North Carolina sprak hij van achter kogelvrij glas zijn aanhangers toe. Trump werd zwaar beveiligd. Er stonden zeecontainers naast het podium en er waren sluipschutters op het dak. Op Curaçao is het kabinet van premier Pisans gevallen na een discussie over het kwijtschelden van achterstallige betalingen. Twee parlementariërs van de coalitiepartij noemden de minister van Financiën en zijn partij onbetrouwbaar. De partij van de minister en de premier liet toen weten niet meer met de twee parlementariërs te willen samenwerken, waarna de coalitie viel. Een Amerikaanse vrouw heeft 40 jaar na het plegen van een misdrijf bekend. De vrouw van nu 62 jaar oud paste toen ze begin 20 was op een baby die kort daarna een hersenbloeding bleek te hebben doordat die flink door elkaar was geschud. De vrouw heeft dat eerder altijd ontkend. Omdat de schuldbekentenis onderdeel is van een deal met het Amerikaanse Openbaar Ministerie, ontloopt ze mogelijk een levenslange straf. Het kind waarop ze toen paste is 5 jaar geleden overleden. Volgens het OM speelde het hersenletsel van toen een rol. In Zweden hebben jagers toestemming gekregen om dit jaar 20% van de bruine beren af te schieten. Dat zou nodig zijn om de populatie op peil te houden. 20% komt neer op een kleine 500 bruine beren en daarmee blijven er zo'n 2000 over. Natuurbeschermers in het land vinden dat er veel te weinig. Het weer, vannacht zijn er brede opklaringen, het koelt af naar een graad of 11. Morgen veel zon, in de middag ook stapelwolken, door 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het mooie van beperking is dat je makkelijker je pad vindt. Hoe minder opties je hebt, hoe meer focus je kunt leggen op wat voor jou bestemd is en jou uniek maakt. Deze woorden komen van mijn gast van vannacht. Iemand met licht op zijn pad. Naast mij zit Joep Beving. Pianist is hij, componist ook. Hoewel hij eerst voor bestuurkunde koos en de reclame inging. Tot hij dus zijn pad vond. En hoe? In 2015 zette hij zijn eerste album op Spotify. Datzelfde jaar trad hij al op in het Concertgebouw en inmiddels is zijn muziek meer dan 1 miljard keer gestreamd. Modern klassiek wordt het genoemd, minimalistisch ook. Zelf omschrijft mijn gast het als toegankelijke muziek voor complexe emoties. Zijn 6e album is er nu, Vision of Contentment, dat hij maakte samen met cellist Maarten Vos. Een plaat over verlies en verdriet is het, maar ook over troost en aanvaarding. En het voelt vooral als een plaat vol liefde. Mijn gast van vannacht ziet het mooie in beperking. Het helpt hem zijn pad te vinden, zegt hij. Als dit ervan de uitkomst is, zou ik hem met liefde op willen sluiten. Joep Beving is geboren in Doetinchem in 1976. Welkom. Dankjewel. Dus jij zit deze dagen in een schuurtje in het bos? Ja, het is iets meer dan een schuurtje, maar het staat wel in het bos. Een vriend van mij heeft een huisje in een bos. En daar hebben wij de plaat waar je het net over had vorig jaar opgenomen. En die zijn we nu deze week aan het repeteren. En er moet een show van gemaakt worden. Waar we al vrij vroeg mee, binnenkort mee gaan toeren. In mijn hoofd heb ik van het huisje wel een schuurtje gemaakt. Ja, nee, dat is ook veel romantischer. En het is een heel mooi huisje. En er moeten wel wat spullen in. Het is niet alleen een piano. Dus we hebben wat ruimte nodig. Maar het is prachtig. En het is natuurlijk wel dat beeld van een klein huisje in het bos met een piano. En dat het al genoeg is. Ja, dat is heel grappig. Want dat is een beetje mijn droom van de afgelopen jaren. En ik ben al 3 jaar bezig om dat te proberen te realiseren. De piano heb ik al. Het huisje wordt aan gewerkt. Maar ik hoop het binnen nu en een jaar te kunnen vinden. Maar eerst nog op tournee. Ja, de hele tijd. Voordat het een beetje. Ja, nee, ik heb. Wat bedoel je? De toeren of de voorbereiding? De voorbereiding. Jawel, we lopen redelijk op schema. Maar we hebben iets te weinig tijd. Maarten woont in Berlijn. En ik, ja, ik kom net terug van twee tours in het buitenland. En een klein stukje vakantie. En we dachten dit wel in een week te kunnen. En ik denk dat het wel goed komt. En het is ook zo dat het is nog zo, deze show is nog zo kleinschalig dat we hopelijk ook wel de tijd hebben om erin te groeien. Maar hoe werkt het dan? Want dan ga je dit album eigenlijk naar het podium brengen. Ja. Is het zo simpel? Ja, zo simpel is het. Maar het is dus niet zo simpel als, nou ja, speel die nummers gewoon op een podium en dan heb je een tournee. Nou, in eerste instantie bijna wel. Alleen deze plaat is voor een heel groot gedeelte geluid, sound. Dus de hoe het klinkt. En die snap ik even niet. Nou ja, kijk, je kan een piano neerzetten in een cello en gewoon gaan spelen. Maar dat is niet het idee van deze plaat. Dus het is veel meer laat ik het zo zeggen, hoe het klinkt. Dus de bewerking van het geluid is even zo belangrijk als het spel of de compositie. Met andere woorden, zet je dat op een podium neer en je besteedt niet genoeg aandacht aan hoe het klinkt, dan gaan mensen misschien teleurgesteld zijn. Want mensen willen wat ze van het album hebben gehoord? Nee hoor, je hebt de vrijheid wel. Maar het is sorry, misschien moet ik het duidelijker maken. Normaal gesproken, als ik componeer, is dat nou ja, vrij. Het is niet heel traditioneel, maar goed. Je hebt harmonie, je hebt ritme, je hebt een melodie. Er zit een verhaal in. En deze muziek, deze plaat is meer ambient. Dus het is eigenlijk veel sferischer, veel meer sound. En dat betekent dat het technisch, dat we het nu heel technisch goed willen voorbereiden. Zodat we dat geluid wat we van de plaat hebben ongeveer, en dat mag ook anders zijn, maar het moet wel een partij zijn in het optreden. Jullie hebben niet voor niks die sound erin gebracht natuurlijk. Ja, dat heeft het ook nodig. We hebben een soort van wereld gecreëerd. En dat zou je ook wel kunnen doen als je het helemaal reduceert tot piano en cello. Maar er zit heel veel elektronica bij. De piano heeft een bepaalde klank. Bijna alsof het hier onder water leeft. En ja, dat is prettig om die sfeer, die wereld die we hebben gecreëerd, om die mee te nemen, zodat mensen daar dan ook echt in kunnen gaan zitten. Hoe was jullie samenwerking? Ja, die is heel prettig. We kennen elkaar al een tijdje. En ja, we zijn hele goede vrienden. Dus, en we kennen mekaars kwaliteiten, mekaars beperkingen. Daar zijn we ook heel duidelijk en eerlijk over. En we delen een muzieksmaak. En dus heel veel dingen is, ja, hoeven we niet per se te bespreken. Ook al hebben we in de aanloop naar het maken van deze plaat wel, ja, echt wel gesprekken gevoerd met elkaar en muziek gedeeld. En om het misschien een beetje een kant op te sturen van we willen zo'n soort plaat maken. Maar als je dan samenkomt, dan is het vooral musiceren. En ik heb dan ideeën, Maarten heeft ideeën en die leggen we aan elkaar voor en daar gaan we mee aan de slag. En voor een groot deel is het ook gewoon wat er op dat moment zich aandient en ontstaat. En dat is bij de plaat die wij hebben gemaakt, denk ik wel 70% van de muziek is eigenlijk ontstaan. We hebben eerst een sessie gehad bij mij in mijn studiootje in Amsterdam. Toen ben ik naar Berlijn gegaan waar hij in de Funkhaus zit. Een heel mooi studio. Complex is dat uit de oude DDR. En ja, daar zaten best veel ideeën bij. Maar de echte magie kwam voor mij en voor Maarten eigenlijk pas in de week dat we samenkwamen in Beeldhoven, waar we nu ook zitten. En daarin eigenlijk gestuurd werden door de actualiteit, zijnde het aanstaande overlijden van mijn manager en goede vriend Mark Bruyne. Die zou aan het einde van die week euthanasie doen, krijgen, plegen. Ik weet niet hoe je dat in de eerste persoon zegt. Maar overleed donderdagochtend. Hoe was het? Jullie dachten, we gaan in die week daar zitten? Of ja. Bracht het toeval dat samen? Nee, we hadden die week al best ver van tevoren gepland. Dat is wel een beetje nodig met onze schema's. Dus die week die stond. En ja, toen werd al, laten we zeggen, vier weken of zo. Daarvoor werd wel duidelijk van, nou, dit zou wel eens kunnen samenvallen. En een week daarvoor was het duidelijk dat het ging samenvallen. En toen hadden we zoiets van, nou ja, we gaan daar gewoon zitten. Het is vlakbij Mark. Dus ik ben er ook tussentijds heen gegaan toen het echt slecht met hem ging, om nog een keer afscheid te nemen. Maar het was ook wel, ik kon niet de hele tijd bij Mark zijn. Wilde ook niet per se. Maar Maarten was ook bevriend met Mark. En dit was eigenlijk perfect om, ja, niet te ver van hem vandaan, afgesloten, met je eigen afscheid bezig te zijn. En, maar ook vriendschap heel erg. En het was ook fijn om met iemand daar te zijn, Maarten in dit geval. En dat in alle rust. En eigenlijk pratende met muziek. En af en toe afgewisseld met herinneringen. Maar ook wel plannen en toekomst van onszelf. Maar om dat toch op die manier heel klein te houden en te vertolken in dat wat we doen. En dat is muziek maken. Ja. Hoe was Mark? Wauw, wat een vraag. Zo. Helpt het als ik er... Wie was Mark gemaakt? Nee, hoe was Mark, zei je toch? Ja. Ja, dat is te gek. Mark was een energiek, bevlogen, lief persoon. Ik doe hem altijd tekort, maar met een enorme drive, met een enorme hang naar het leven, ontmoetingen. Absoluut een pluk de dag persoon. Hij... ik heb die vraag al lang niet meer gehad. Tjongejonge, ik ben altijd bang dat ik hem tekort doe. Hij heeft echt wel alles uit het leven gehaald. Hij heeft had een bucketlist en nou ja, daar stond van alles op. En hij is een yes-man, zeg maar. Hij zei overal ja tegen en dat gaan we doen en dat doe ik. En dat betekende dat samen zijn met hem. En dan, wij zijn heel veel op tournee geweest. Ja, dat was een avontuur. En hilarisch. Ook heel stressvol. was het vanaf het begin af aan al zo tussen jullie? Ja. Hoe heb je hem leren kennen? Wij werkten allebei in de reclame of in de creatieve sector. Zoals dat dan eufemistisch heet. Deels. En wij waren op een congres in Frankrijk. En dat duurde een week. En dat was ieder jaar, dat congres. En ik had de gewoonte om zo'n beetje aan het einde van de week altijd ergens een piano op te zoeken om even tot mezelf te komen. dat jaar had Mark voor die betreffende avond even geen logeerplek. En werd aan mij toegewezen van, kun jij voor hem zorgen? Jij hebt de sleutel van een appartement. En misschien neem hem even mee. Ga samen op pad. En dat gebeurde. En ik zei, ik moet wel even... Ik moet echt even ergens achter een piano zitten. Begreep hij dat? Op dat moment niet per se. En ik had er wel bij gezegd. Ik vind de hectiek hier altijd heftig. En dus ik het was een soort van klein ritueel voor mezelf. En het geschiedde. Ik ging ergens spelen. En er waren te midden van mensen. dat wel. Niet voor die mensen, maar hij was erbij. En hij, ja, hij had gezien dat het sommige mensen had beroerd. En verderop in de avond kwamen we in de hotelkamer en liet ik hem wat elektronische muziek van mezelf horen. En toen zei hij, ja, dat vind ik echt helemaal niks. Maar wat er net gebeurde met die piano, dat is bijzonder. En ja, als je daar ooit wat mee gaat doen, ja, dan word ik wel je manager. En hij was geen manager, hij werkte voor War Child op dat moment, geloof ik. Maar 2 jaar later gebeurde dat. Er kwam een plaat uit bij mij en nadat ik het had uitgebracht, 3 of 4 maanden later werd hij mijn manager. En dat was fantastisch, ja. En 4 jaar geleden werd hij ziek? Ja. Ja. Ja, 4 jaar geleden werd hij ziek. We waren op tour in Australië. En hij was wel niet helemaal in zijn energieke doen. Maar dat liet hij niet heel goed merken, maar dat was wel te zien. En het was net voor corona. Onze laatste show was in Adelaide. En hij had de gewoonte om... Hij was ook heel handig om altijd tours te plannen waar hij dan misschien nog niet op vakantie of op reis was geweest. Slimme jongen. Dus hij had gewoon 2 weken eraan vastgeplakt om nog even wat verder te reizen. En dat deed hij ook. Dus ik vloog terug en dat was de dag voor de eerste dag van de lockdown in Nederland. En na 1,5 week of 2 weken moest hij terugkomen, anders kon hij het land niet meer in. Maar toen hoorde ik een paar dagen niks van hem en toen belde hij opeens. En toen bleek dat hij in het ziekenhuis lag en dat hij een tumor had en eigenlijk ja, steeds voor kanker op zijn 45e, geloof ik. Dus dat was zeer onwerkelijk. Weet je dan iets te zeggen? Nou, het mooie is dat... Nee, ik weet niet iets te zeggen, nee. Nee, ik ben dan... Nee, ik ben dan een persoon die muziek gaat maken. Maar hij wel. En hij was meteen in een soort van zorgstand voor ons, voor de rest. En hij, het goed achterlaten. Nou, maar ook gewoon door al in de eerste fase om het goed te laten landen, het nieuws. En vrij snel, hij was heel positief en hij was super daadkrachtig, dus hij had ook echt zoiets van, nou, ik ga dit gewoon fixen. Maar ook vanaf het moment dat bleek van, ja, dat gaat niet zomaar gebeuren, was hij heel goed bezig om positiviteit uit te stralen en eigenlijk zijn aanstaande einde of het lot te omarmen op een manier die bijzonder was. Hè, van iets mogelijk heel verdrietigs en tragisch maakte hij eigenlijk, ja, een feestje wil ik het niet noemen, maar iedere dag, ieder moment werd intenser. De gesprekken werden intenser. En hij maakte vrij snel duidelijk dat hij niet bang was om te sterven. En sterker nog, dat werd op een gegeven moment, ben benieuwd. Ik wil eigenlijk wel verder. Ik wil ook wel blijven, maar het is oké. Okay. Een soort nieuwsgierigheid naar wat hier. Zeker een nieuwsgierigheid. Waarin hij heeft zich verdiept in. Wat hem heel erg heeft geholpen is het Tibetaanse boek van Leven en Sterven. Waarin de verschillende stadia voorbereiden op de dood in een leven, maar ook na het overlijden, wat er aan stadia zijn waar je doorheen gaat. Heb jij het ook gelezen? Ja, ik heb het ook gelezen, ja. Ja, ja, ik moet wel zeggen dat ik wel wat hoofdstukken heb geskipt. omdat ik al genoeg bezig was met de dood in mijn ogen. Maar ja, ik heb het wel gelezen. En sowieso waren wij al wel een beetje op reis samen ook. Om meer in het spirituele bereik. In onze gesprekken en in de ontmoetingen die we hadden over de hele wereld. Maar hij ging eigenlijk vanaf de diagnose vrij snel naar een redelijke staat van verlichting wel. En veranderde in een soort van springende Boeddha. die iedereen de schoonheid van het leven liet zien. En, wat vond je daarvan? Dat hij dat deed. Ja. Nou ja, god, wat vond ik daarvan? Ik vond het zeer bewonderenswaardig. Ik vond het heel fijn, omdat het... kijk, ik zat vanaf dat moment eigenlijk, en ik niet alleen, had heel veel vrienden in een proces van rouw. En al. Want het heeft 3 jaar geduurd, toch? Ja, het heeft uiteindelijk 3 jaar geduurd, ja. Ben je dan 3 jaar aan het afscheid nemen? Ja. Ja. En match dat met iemand die ja, hoe zeg je dat? Ja, ik probeer even jouw woorden terug te halen. Maar verlicht dekt het dan niet helemaal. Maar die er, nou ja, zoals jij het een beetje zei, of in ieder geval hoe je erbij keek, dat hij er bijna een beetje zin in had. Dus jammer dat ik hier weg moet, maar in het volgende kijk ik ook wel naar uit. Ja. Nou ja, wat ik kan me voorstellen dat dat niet helemaal past bij hoe jij je bijvoorbeeld voelde. Nou... Ja, ik probeer te begrijpen wat je daar precies mee bedoelt. Ik, nou, was er ruimte voor verdriet? Zeker. Ja, nee, het was juist... absoluut, het was niet... het was juist heel echt. Het was allemaal super echt. En het is... Hè, als leven en dood zo dicht bij elkaar komen... ja, je zou kunnen zeggen, het is een luxe als het je gegeven is om op zo'n manier, hè, voor zo'n lange periode en zo intens op een tamelijk positieve manier afscheid te kunnen nemen. En het licht wat dan schijnt op de gesprekken en hoe je die gesprekken benadert, zijn vrijwel altijd existentieel. Dus het is heel mooi. Je leert er veel van. Het is een diepe ervaring. Die als een enorme levensles, zeg maar, met je meegaat. Dat hij er zin in had. Ja, dat de vraag was dan, ja, heeft hij dan echt daar zin in? Of is hij gewoon hyper? Is dat een soort van staat van als je weet dat je doodgaat, dat je dan in een soort van, weet ik niet, hyperstaat komt of zo. Maar hij heeft zich er ook in verdiept. Hij heeft daarnaast ook bijvoorbeeld... met psilocybine gewerkt. Wat is dat? Dat is de werkzame stof in paddenstoelen, magic mushrooms, in bepaalde truffels, in LSD. En dat is een... waarvan ze zeggen dat het een hallucinogeen middel is. Het is een geestverruimend middel. Het is een natuurlijk middel. Het is aanwezig in de natuur. En het wordt heel veel gebruikt om onderzoek te doen naar de menselijke geest. Maar ook dingen als depressie. Maar ook bepaalde ervaringen die het 3- of 4-dimensionale bereik te boven gaan. En daar was dit er een van, waar Mark het voor... Kon hij vertellen wat hij daar vond? Het is onuit. Dus er zijn geen woorden voor te vinden, zeg maar. Het is the ineffable. Het is een soort van. Nou ja, mensen omschrijven het, of hij omschrijft het als warm, licht, liefde. Maar het was vooral zijn gezicht die iets uitdrukte waarvan ik dacht: oké, okay, je bent ergens geweest waar je dingen hebt ervaren die een indruk hebben achtergelaten. Een grote indruk hebben achtergelaten. En je gelukkig hebben gemaakt. En dus ook de angst weg hebben genomen om te sterven. En ik wil niet zeggen dat dat voor iedereen zo gaat werken. Misschien had hij zijn hele mindset er al op ingericht. En heeft hij het allemaal in zijn eigen hoofd gedaan. Maar ik geloof op zich wel dat ze dingen kunnen helpen bij... transities als deze van leven naar dood. Of van... Nee, laat ik dat niet zeggen. Dan wordt het hoe zeg je dat? Te medicaal, te farmaceutisch. Dat, nee, laten we dat niet doen. Dat zou zonde zijn. Ja. Kan je zeggen dat jouw album ook zo'n transformatie is? Van het verdriet en de chaos daaromheen naar aanvaarding? Ja, dat is. Kijk, we hebben eigenlijk wat ik net probeerde om te omschrijven wat hij heeft meegemaakt. En ook dat je vroeg, hè, je zei van. Is dat niet. Botst dat niet? Iemand die zin heeft om te gaan en jij zit in de rouw. Je zegt het en je zoekt naar extreme. Terwijl eigenlijk de schoonheid van wat daar gebeurde is. Die nuances van gevoelens en die verdiepingen van gevoelens. Waardoor je eigenlijk. Qua voelen, maar ook qua inzicht, je tentakels verder en dieper uitslaat. En ik denk dat door dat door te gaan en door bijvoorbeeld op die manier de dood te omarmen, dat zich dit soort ervaringen kunnen ontvouwen, kunnen voordoen. En ik. Dat is een hele grote les geweest voor mij. En ik denk voor Maarten en voor heel veel mensen. Ik weet zeker als je zijn vrienden vraagt dat ze datzelfde zullen zeggen. Dat was een enorme inspiratie om juist in die acceptatie inspiratie te vinden. En het is ook niet iets nieuws voor mij. Ik heb eigenlijk vanaf dat ik zeg maar muziek ben gaan componeren en publiceren ben ik altijd op zoek gegaan naar hoe diep kan ik in het donker kijken. Om het licht er maar zo mooi mogelijk uit te halen, om het maar zo te zeggen. Maar dit was puur die transitie. We hebben het echt als een soort van twilight, als een soort van overgang tussen leven en dood, tussen wit en zwart. En die schaduw waar die twee samenkomen. Dat is waar het inzicht zich aandoet. Waar de schoonheid zit eigenlijk. En de harmonie. Ja, het is in ieder geval het streven naar harmonie. Ja. En dus uiteindelijk misschien wiskundig ook wel de harmonie. Ik weet het even niet. Ik las dat je het album ook een fuck you naar de angst noemt. Ja. Nou ja. Naar welke angst? Nou, de heersende angst. Volgens mij is een groot deel van de mensheid gegrepen en gedreven door angst. En die angst maakt. die maakt dat de muren gebouwd worden. En wat ik probeer, wat ik altijd wel probeer, is het zoeken van verbinding. En ik denk dat muziek dat vrij gemakkelijk kan doen. Maar het zit ook aansluitend op wat ik net zei. Het is in die nuance dat je die verbinding kunt vinden. En angst maakt dat je wegkijkt. Maar angst maakt dat je juist de andere kant op beweegt, richting het extreem. Richting de ene pool of de andere pool. Heb jij een idee waarom mensen zo angstig zijn? Nou, kijk, er is natuurlijk heel veel reden om angstig te zijn. Maar het is maar net in welk werelddeel. Maar als we het even globaal zien, denk ik dat. Goed. Ik denk dat een hele grote factor toch wel is dat mensen door technologie geleid zijn naar nieuwe vormen van media, waarin ze gepolariseerde informatie tot zich nemen en in een soort van facties of in tunnels of in groepen gaan leven met een volledig andere realiteit dan de ander. En, dus de angst zit in het afgescheiden zijn? Nou, de angst wordt aangewakkerd. De angst wordt aangewakkerd door het idee van er is een dreiging, een reële of een fictieve dreiging. Dat maakt volgens mij niet eens zoveel uit. Door je aan te sluiten bij een mijn groep, of dat doe je vaak niet eens bewust. Dat is dus de uitkomst van een bepaalde mediaconsumptie die deels ook algoritmisch bepaald wordt, denk ik. Dat er gewezen wordt naar een andere kant als zijnde de oorzaak van een mogelijk probleem. En niet gekeken wordt naar, we moeten samen de oplossing voor dat probleem gaan aanpakken. En daarnaast zijn er heel veel reële aanwijzingen. Ik bedoel, klimaat is natuurlijk, denk ik, de grootste. Nou ja. Maar we gaan nu niet de wereldpolitiek ontleden. Nee, dat lukt ons nooit. Dat lukt ons nooit. En, zullen we dan nog even naar die laatste week gaan? Ja, dat mag. We kunnen ook. Ja, dat is prima. Jij hebt We kunnen. Je kan kiezen de laatste week of de wereldproblematiek. Ja. De laatste week. En dan bedoel je de week waarin we dat hebben gemaakt? Ja, nou, ik wil eigenlijk iets laten horen. En dat is 7/2. Oh ja, nee, dat is goed. Nu snap ik het. En misschien kan je vertellen wat 7/2 is. Nou ja, naast dat het mijn lengte is, toevallig, was het de tijdstip waarop Hugo, de broer van Mark, Maarten en mij een appje stuurde. Van het is gebeurd, hij is net overleden. En toen zaten wij dus nog buiten, min of meer te wachten tot het ging gebeuren. En toen zijn we naar binnen gegaan en hebben we eigenlijk dit nummer min of meer direct ontstond het. Jij gaat dat vanzelf? Ja, op dat moment zeker, ja. Ja, ja, dit is niet altijd zo, hoor. Het zijn vaak de mooiste dingen op het moment dat je... Kijk, wij doen aan compositie. En soms is compositie gewoon het vastleggen van improvisatie. En vaak zit in improvisatie een puurheid, een nabijheid, een waarheid. die soms met compositie lastig te evenaren is. En het mooie is van het genre waar ik in zit, dat ik dat mag doen, geloof ik. Dus dat hebben we, ja, dat hebben we toen opgenomen. En dat hadden we zo. Misschien was het slecht geweest, had ik het alsnog op de plaat gezet. Omdat het gewoon. Ja, en, 7/2. Dat was. Moment was. En, ja. Het is volgens mij het tegendeel van slecht. Nou, dat is lief. Zullen we gaan luisteren? Graag. Komt-ie. Ja, het is 2:07. Is het al zo laat? Nee, we hebben nog even. Oké. Ik las dat jij je verdiept hebt in het hermetisme. Ja. Ik heb er nog nooit van gehoord. Echt niet? Nee. Wauw. Wat is het? Ja, hermetisme of hermeticisme of... het is eigenlijk... letterlijk is het... Of letterlijk, misschien. Wat het is overleveringen, ideeën, geschriften, gevonden... die worden toegeschreven, toegewijd aan Hermes Trismegistus. En dat is een amalgamatie van de Griekse god Hermes... en de Egyptische god Thot. Nou, tot zover helder, dacht ik. Helemaal. er zijn... ben ik even de naam kwijt van het allerbelangrijkste. Er is een soort van... wat erg. Het is niet de Emerald Stone, de tablet. Nou, excuseer, luisteraar. Het is laat. In ieder geval, het zijn ideeën die... we moeten plaatsen in de periode rond Egyptenaren. Misschien vrij lang geleden. En die zijn uiteindelijk... en die hebben heel veel invloed gehad op allerlei denkers. Met name in het Westen. Maar er zitten heel veel parallellen met denkers in het Oosten. En er wordt van gezegd, maar daar moet je altijd voorzichtig mee zijn... dat het de basis is geweest of de... bij heeft gedragen aan sommige mystieke tradities... waar later verschillende religies uit zijn voortgekomen. Het heeft wat bekendheid gekregen door bijvoorbeeld... Platonisme, neoplatonisme of de renaissance. Alchemisme in de middeleeuwen. En misschien nog steeds... En later is er iets verschenen, dat heet de Kybalion. En dat is een... daar wordt het wat helderder in opgetekend. Ik ben geen expert. Dus ik ben geïnteresseerder. Maar de Kybalion schrijft over 7 universele wetten. En die 7 universele wetten... Die hebben allerlei interpretaties, maar in de basis zijn het 7 universele wetten... die vaak bestaan uit tegenovergestelde. Waarbinnen een soort van continuum plaatsvindt... en waarin gestreefd wordt naar balans en harmonie. Nou, heb ik een aangeboren neiging om te streven naar balans en harmonie. Of in ieder geval harmonie, laat ik het zo zeggen. Maar heel veel van die... ideeën die daaruit voortkomen, waren ideeën die zo resoneerden bij mij, omdat ik ze zo waarachtig voelde, eigenlijk. Kan je er eentje vertellen? Hoe is dat? Ze zijn heel uitgebreid en ze hebben allerlei soorten vertakkingen. Die universele wetten hebben ook fungeren als inspiratie voor de wetenschap, maar je kan ze ook bekijken als hoe te leven en hoe verhouden wij ons tot het universum. Dus het is heel metafysisch eigenlijk. Maar één voorbeeld, een prettige, vind ik... een stelling die zegt... voor ieder gevolg wat we zien moet er een oorzaak zijn. Met andere woorden, toeval zou eigenlijk niet kunnen bestaan. Dat betekent dat alles met elkaar in verband staat. Alles is actie-reactie. Nou is natuurlijk de wetenschap erop gericht om dat empirisch aan te tonen. En dat is ook heel belangrijk. Godzijdank. Ja. Godzijdank. Maar dat betekent dus het moment dat er nog... als er nog geen oorzaak gevonden is voor iets... dat de wetenschap nog niet zo ver is om dat te kunnen aantonen. Dus dat betekent als je dat verder uitbreidt... dat we misschien maar heel weinig weten... en dat de wetenschap gewoon één hele belangrijke manier is... om te kijken naar een factie of een fractie van de eigenlijke werkelijkheid. Dat vind ik een heel geruststellend idee. Dat de... Dus ook wat, dat wat niet waarneembaar is of toetsbaar kan er zijn. We weten alleen de oorzaak nog niet. Nog niet. Nee, dat impliceert dus ook progressieve evolutie. Iets waar ik hoop uit put. Het impliceert dat we op een gegeven moment wel op een punt zijn om dat te kunnen waarnemen. Op wat voor manier dan ook. Het liefst wetenschappelijk. Maar goed, alles heeft... nee, laat ik die kant niet opgaan. Dat is zo'n voorbeeld van een universele wet waarvan ik dacht, nou ja, zo heb ik het altijd gevoeld. Dit betrekkende op mijn eigen leven. Ik heb een academische achtergrond. Ja, hoe komt een jongen die zo op zoek is naar harmonie in bestuurskunde en de reclame terecht? Ja, dat is een dominante ratio. Oké. Terwijl het andere er ook altijd al in heeft gezeten, die intuïtie. Ja. Maar die heb je gewoon de kop ingedrukt met al je ratio. Ja, ja, klopt. Ja, omdat ik niet goed wist. Ik had niet echt hele duidelijke voorbeelden of rolmodellen. Of mensen waar ik me aan kon spiegelen of laten inspireren. Om te kijken van, nou ja, als je in dat talent gaat staan dan... Maar überhaupt was ik me niet heel erg... ik was heel onzeker over... Dat deel. Werd er bij jou thuis over dat soort dingen gesproken? Zeker werd er over gesproken. Maar ik moet altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Maar ik kom uit een enorm ruimdenkend gezin. En ik heb een hele fijne, harmonieuze opvoeding gehad. En een ontzettend leuke middelbare school. Maar... Ik had toch altijd het gevoel dat... dat het niet voor mij was. Dat anderen beter waren. Misschien, ja, wat ik net zei, omdat ik niet echt duidelijk had van... een voorbeeld had van iemand die bijvoorbeeld met de muziek... of bijvoorbeeld met schrijven... op zijn pad kon komen. En... dus het was rationeel en ik was jong, was heel jong. Ik bedoel, je bent 18. Misschien was mijn belevingswereld gewoon nog net iets te klein. Dus ik koos rationeel. En dat is misschien ook wel mijn aard, ik weet het niet. Dat was het in ieder geval. Ik kan ook zeggen, het is allebei je aard. Het rationele is je aard. Het intuïtieve is je aard. Ja, je had alleen nog geen balans. Nee, precies. Nou ja, dat is waar ook wel... Ik was daar op jonge leeftijd al bewust van. Dat die twee, dat ik daar iets mee moest. Ik heb eigenlijk... pas dus op veel latere leeftijd... op 37-jarige leeftijd... de knop omgezet. Is dat, want dat lees ik overal, de burn-out? Ja, nee, dit gebeurde na de burn-out. Dus de burn-out heeft alles afgebrand, of alles. Maar heeft de ratio even de kop ingedrukt. Zodat die niet de hele tijd in de weg zit. En die heeft geleid tot iets later een moment... waarop ik in een soort van split second door een heel klein deurtje ging. En bedacht... Ik kan ook gewoon vertrouwen. want het gaat helemaal niet over mij. En, waar vond jij dat deurtje? Het thuis componeren. In één keer schoot het zo door me heen. En op dat moment was het in... Je zat achter de piano. Ik zat achter de piano. Ik was iets aan het componeren. Het was vrij in het begin toen. En in één keer besefte ik... Ik hoef helemaal niet... Ik hoef hier helemaal niet kritiek op te hebben. Ik hoef helemaal niet angst te hebben. Ik hoef helemaal geen twijfel te hebben. Die muziek die dicteert wat ze wil. Ik was aan het schrijven. Die muziek kwam eruit zonder dat ik daar per se rationeel mee bezig was. En ik had zoiets van, nou, het wil eruit. Het heeft een eigen wil. Het is een... Ja, het klinkt bijna alsof het ook zei eindelijk. Nou ja, dat, ik denk, hoe ik het altijd omschrijf, is dat, dat ik de omstandigheid had, of misschien wel heb gecreëerd, of waarin dit heeft kunnen gebeuren of zo. En ik denk dat dat bij heel veel mensen wel zo is die een burn-out meemaken. Bij heel veel ook niet. Maar je komt op een punt dat je lichaam zegt, oké, reset. Maar doordat je heel weinig te verliezen hebt, is er ook ruimte. Het is een beetje de... Ja, of is het niet meer kritisch kunnen zijn? Je nee, dat, meer... op dat moment kon het niet. Maar dat moment kon ik niet echt kritisch zijn. Maar het was een paar weken later dat ik in één keer... volgens mij was het tijdens het schrijven van Etude, dus een stukje op mijn eerste plaat, dat het als een soort van flits door me heen schoot en dat ik aan de andere kant eruit kwam en dacht, oké, ik heb nu de switch gemaakt van angst en twijfel en ratio en calculatie naar vertrouwen en intuïtie en meer voelend door het leven gaan. En het was een enorme bevrijding. En is dat bij je gebleven? Ja, zeker. Ja, dat is heel erg bij me gebleven. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als je weer opkrabbelt en het de goede kant opgaat, dat die kritische stem en die ratio, niet die ratio, maar die kritische stem ook gewoon weer rechtop gaat staan. Ja, die kritische stem is er zeker, maar het is ook gewoon echt vertrouwen. Het is, ik had natuurlijk mazzel dat ik op relatief late leeftijd op dit punt kwam. Dus ik had al wel wat meegemaakt. Maar dat je dan... hoe zeg ik dat het beste? Ik voel gewoon dat ik in dingen mag vertrouwen. En dat, hoe het werkt is eigenlijk je... Het was ook empirisch. Want op het moment dat je dat doet, dan verandert je energie en je manier van in het leven staan. En dat heeft een soort van aantrekkingskracht, waardoor dingen gebeuren. En dingen, en dat noemen ze dan synchroniciteit of toeval. Maar dingen vallen op je pad op precies op het juiste moment. Alles gaat gemakkelijker. Alles gaat gemakkelijker. Het is eigenlijk de weg van de minste weerstand waar je op belandt. En dat heeft zich bewezen. Dat ging vanaf dat moment gebeurde dat. In het begin ben je daar heel verbaasd over en ga je daar ook over lezen. Wat is het eigenlijk? Hoe kan dit? Maar je voelt van binnen ook dat het klopt. En als je dat eenmaal gevoeld hebt. Ik heb helemaal het begin moment gehad dat ik echt een jaar lang op een soort van cloud zat. Dat zou ik heel graag weer naar terug willen, maar dat is niet zo makkelijk. Maar dat gevoel wat ik toen had, heb ik nog steeds in een veel minder roze vorm. Maar wel een verdiepte vorm? Zeker verdiepte. Zoals dat eerst de verliefdheid was en daarna... En daarna wat hou van? Ja, zoiets, ja. dat denk ik zeker. En het heeft ook die aantrekkingskracht om elke keer weer opnieuw verliefd te willen worden daarop. Dus het is ook een drijfveer. Want het is nog steeds het mooiste wat er is. Ja, dat moment van vrijheid en vertrouwen en eigenlijk liefde, want dat is het. Dat was een magisch gevoel. Ik weet niet of ik de tijdlijn helemaal correct heb, maar je bent na die burn-out en toen kwam jouw eerste album, of je hebt een album gemaakt. Ja. Of je was in ieder geval erg met die muziek bezig. Je had het luikje gevonden. Ja. Het vertrouwen was er. En toen ben je toch nog teruggegaan de reclamewereld in. Ik dacht, het stuk ratio in mij dacht, Daar moet iets uit. Ik heb een burn-out. Er moet iets uit. Er moet een verhaal uit. Ik moet iets tastbaars maken. Ik was vervreemd, zeg maar. Ik vond het moeilijk om met mensen gesprekken te voeren. Omdat ik heel veel dingen niet begreep. Altijd al? Of in die... Nee, het werd steeds intenser. En ook, maar ook met de mensen om me heen. Mijn vrienden en directe contacten. Waarin ik gewoon minder zin had om met mensen te praten. En vaak toch wat donker was. En niet helemaal depressief, maar niet leuk. Laat ik het zo zeggen. En ik had zoiets van, wil ik iets zeggen, maar het lukt me niet om dat onder woorden te brengen of de momenten te vinden om dat te kunnen doen. En toen overleed een vriend van mij en een collega. Mijn reactie was muziek schrijven. En dat voelde zo goed dat ik in zo'n korte tijd eigenlijk mijn relatie met hem en misschien hem wel om kon zetten in muziek. Dat ik dacht, ik moet daar wat meer mee. En hij was ook een jongen die had gezegd, vergeet niet dat je eigenlijk verhalen wilt vertellen. Toen kwam er een plaat en dacht ik, ik maak die plaat en die ga ik persen. En dan heb ik iets concreets, heb ik iets tastbaars voor in de kast. En dan is het klaar. Voor mijn kinderen later en dan is het klaar en dan ga ik weer gewoon aan het werk. Dus dat deed ik, alleen er was al behoorlijk wat veranderd in mijn hoofd. Eigenlijk veel eerder in mijn leven, ook al een paar keer, maar dat is een ander verhaal. Maar ik probeerde weer gewoon te werken. En vrij snel werd me duidelijk dat zich door die plaat een kans aanbood om te stoppen met werken. Ik kwam vrij snel, wat je zei in de intro, te spelen op mooie plekken. En ik zat in de lift, met heel veel geluk ook, bij Spotify. Dus vrij snel was het... Ik heb mijn ticket om in ieder geval te stoppen met mijn vaste baan. En eigenlijk een leven in muziek te gaan leiden. En dat was natuurlijk de droom. En ja, nog steeds onwerkelijk. Maar dat is hoe het is gelopen. En hoe kijk je terug op... niet op de reclame, maar hoe kijk je terug op de Joep die in de reclame zat? Ja, verschrikkelijk onzeker. Bijna dualistisch of zo. Ik heb ontzettend goede tijd gehad, maar ik denk dat ik heel hard heb geprobeerd om mijn ware zelf, mijn diepere zelf te laten zien en naar buiten te brengen. Maar dat op een verkeerde manier deed. En dat maakte mij ongelukkig. Maar ik denk ook best wel soms mensen om me heen. En het was gewoon niet... Ik liep niet op het goede pad, laat ik het zo zeggen. Dus ik denk onzeker en ongelukkig. Ja, sorry. Dat geeft niet, volgens mij. Als je kijkt naar die synchroniciteit waar we net even over hadden. Mm-hmm. Had je ook de tijd mee wat muziek betreft? Zeker, ja. Nee, absoluut. Maar je gaat natuurlijk altijd, de ratio gaat natuurlijk altijd op zoek naar logische verklaringen en verbanden. Maar om antwoord te geven op je vraag, ik had enorm de tijd mee. Wat betreft de muziek. Dus ik denk datgene wat ik ervaarde, die vervreemding van... misschien wel van de realiteit. Of de snel veranderende realiteit. Dat ik daar niet de enige in was. Het zou ook heel gek zijn als dat zo zou zijn. En dat mijn manier om daar mee om te gaan... bijna therapeutisch was voor mezelf. Om in eerste instantie mezelf weer een soort van tot rust te krijgen. En een soort van houvast te vinden. En dat vond ik in die simpele piano. En dat was een beetje het begin. Of er waren al een aantal andere artiesten. Niels Vraam bijvoorbeeld. Of Hauska. Ik weet niet of je dat wat zegt. Maar er waren een paar mensen die eigenlijk op een nieuwe manier bezig waren met piano, muziek. En ja, er waren er nog niet zoveel. Dus ik was aan het begin van die tendens. En voorheen moest je dan door allerlei, hoe zeg je dat ook alweer? Sleutelhouders, key. Mensen die bepalen. Ja, die bepalen heen om iets naar buiten te krijgen. Maar nu was het veel democratischer. Je kon het gewoon zelf doen. En ik denk dat ook aan de achterkant van, en we hebben het over streamingplatformen en dergelijke, dat daar aan de achterkant gezien werd van, hey, er is eigenlijk muziek die normaal gesproken niet in de top 40 komt, maar die wel waar wel heel veel behoefte aan is. En dat is eigenlijk veel meer dingen die nu dan tot in extreme zijn doorgevoerd, maar dingen die misschien niet direct in de genre te plaatsen zijn, of die eerder een soort van energie of een emotie of een staat vertegenwoordigen. Ik noem maar meditatie of contemplatie. Dus dat groeide enorm. En ja, ik zat precies op die golf. En dat was niet gepland. En in die zin is het dan wel weer, ja, dat kan je dan zeggen van, nou ja, als ik hier iets verder uitzoom, dan is dat niet ook een vorm van synchroniciteit. Maar het is eigenlijk, met die synchroniciteit bedoel ik iets heel concreets als dat mijn plaat, ik had 1 concert gedaan, ik had een paar platen, 1 ervan beland in een bar in Berlijn, waar de barman besluit om 2:30 's nachts om die plaat op te zetten op een platenspeler. En aan de bar zit artiest en repertoire manager van Deutsche Grammophon. En die hoort dat en die heeft zoiets, ik wil die gast ontmoeten. Dus ik was net begonnen en binnen no time zat ik in Berlijn aan tafel bij Deutsche Grammophon. Wat een van de meest, misschien wel het meest vooraanstaande klassieke label is. Terwijl ik niet een klassieke artiest ben. Maar ja, dan kun je zeggen, ja, nou, heb je hard voor gewerkt of niet. Maar zoiets moet wel even goed vallen, zeg maar. Ja, het maakt niet uit of het hard werken is. Het is je in ieder geval gegund. Ja. Dankjewel, Joep. Graag gedaan. Het album Vision of Contentment van mijn gast van vannacht, Joep Beving, is nu te beluisteren. En Joep treedt op in Nederland van 28 tot en met 17 oktober. En daarvoor en daarna ook in het buitenland. En ook samen met Maarten Vos. Ja. Ja. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast. We zijn dus altijd beschikbaar en we zijn te vinden in alle podcast-apps. Abonneren kan er ook voor nog meer gemak. Na het nieuws is Misha R. met Redouan en zijn gast acteur en presentator Johan Wieriks Speetjes. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan ontvang ik docent en voormalig leraar van het jaar Jasper Rijpma. Hij is ongeneeslijk ziek en schreef het boek Wat ik je nog zeggen wil. Levenslessen voor mijn kind. Nog een goede nacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer.